اس د دې داینه دریم باب دې دې سي اغا اخیری باب دې دې صورت او پدی باب کی سری پدی باب کی بس خلاصہ دې ټول صورت ته اوس څخه ایرانا چول کای نو اول چې کوم دې نو داوا د توحید دا او داغی پسی چکم دن بیا دو دلائل ور پسی بیا وی دو دلائل داغی دلائل نورستو خلق پدی داغی کی چکم دی پدی صورت کی تقسیم دیرو کتا سو خیال کری تقسیم پکی دیرو کنا آلی کتاب یو دل تقسیم کلوی لیسو سواحا تول یو برابر ندی یو دل پکی بد دی اکثر اوم الفاسقون او دیمد رسر منهم امت قائمت یتلون آیات اللہ انا اللیل وهم یسجدون دارنگی اہلی کتاب بلدہ تقسیم کرلی ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقن تاری یعدیه لیک بعد قصداتی بھی چاہ گئی سلی پورا خزانہ ورکی ندر کئیے او بعد داتی بھی چاہ من ان تأمنه بی دینار کہ یو دینار جو ترکی خود لا یعدی لیک بیائی فتما میا بیائی ندر کئی پوش بھی داخل پر طول داشت تقسیم کو نو دل تکن داغی تقسیم متعلق داغا خو خلق بیانی کاغا پا مومنانو کی دی که پا آلی کتابو کی دی نو دا اغیی ویر دلی چاگی تا اولی الالباب وی یو دلی پینزه صفات اول ذکر کئی بیای اخیرک روز تو بیا پینزه صفات ذکر کئی پا دی مینز که دا اغیی سلور دعاگانی دی خواه سلور دعاگانی دا اولی الالبابو چه سوک دا صورت دا غمانی اغیی سلور دعاگانی دی او بیا دا اغیی نفس پینزه صفات دی دا پا تل 195 نمبر آیات پوری داغین پس لا یغرنک تقلب الذين كفروا في البلاد تزهید في الدنيا دے دنیا دے بے رغبت کئی خا او بیا غی پس سر تقویب تے داغین اورس تو بشارت دے مومنان تا لیکن الذين اتقوا ربهم بیا اغا بشارت عام کئی نو اہل کتاب ان پکرا ولی پ 199 نمبر آیات کی پ 200 نمبر آیات کی بیا سلور امور ذکر کئی کہ پاغی بان یتوی چ سلور اوامر دی او غا سلور اوامر اصل کی دے باپ پ سلور واڑو یسو بان دے عمل طرف تسر ترغیب دی ہا صحیح کا اس تو گوری وللہ ملک السماوات والارض لسم پیرل دا داود صورت بیا را تکرار جو ہا خاص اللہ لردا بادشاہی د اسمان نو د زمکو صورت ختمی کی کنا نو اگر تو ولا مسئلہ تر واپس تے مسئلہ ول نہ لان جے پس کے روانہ وا د عیسی علیہ السلام پ الوهیت کے روانہ وا د مریم پ الوهیت کے روانہ وا نتا تے ہوئی چنا اگر ندی وللہ خاص اللہ لرد ملک السماوات بادشاہی د اسمان نو ول ارض او بادشاہی د زمکو لا لعیسی ولا لمریم عیسی لرنشتہ دے مریم لرنشتہ دے اگر تغسر وہ سرعو لگے خواہ خواہ واللہ علا کل شئین قدیر اللہ تعالیٰ پاریو سیدبان قدرت لرن کرے ان فی خلق السماوات اس دو دلائل ذکر کئی کہ اللہ لر بادشاہی دے آسمانون ہو دزمکو دا دستن رضا معلوم کم نوائی گورا ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پا پیدائش دے آسمانون ہو او پا پیدائش دزمکو کے دا یو گورا پا دیک دا اللہ سرسوک شریک ہو چی دا آسمان جوڑو لو پا دیک سرسوک شریک ہو چی دا آسمکے جوڑو لا نو دیتا ہو گورا وقتا تا پتاو لگی چی للہ ملک السماوات والارض بادشاہی خاص دا اللہ دا پا خپل جوڑ کلی دی پا خپل چکم دن قدر ولی دی واختلاف الليل او پتلو راتلو یو بل پسی دشپی او والنهار یو دو رزکی لآیات خامخا دلائل د توحید د اللہ لی لعلی الالباب د پارا د خالص عقل لرون کو خالص عقل والا خلق چی دی اغی د پارا پدی که دلائل دی دا خالص عقل والا خلق سوک دی نگورا د دی صفات گورا خا یو خدا دی چی قلل الالباب دی دویم الذین دا کسان دی یذکرون اللہ چی آدی اللہ تعالی قیاما پدا سے حالت کی دوی ولاری قیاما قائمین تق ولاری یادی وقعودا او پناست یادی دای دویم سی ودریم سی فت وعلا جنوبهم سلورم او فدڑو پلو باندے پدری وارو حالات کی یادی کناستی نو یو اللہ تا متوجی کپروتی نو یو اللہ تا کولاری نو یو اللہ تا دانش تر چه مطلب دارے دے سکی دو اللہ تعالی نبغیر بلچہ توجہ نرازی پا یو وقت کم نرازی خوا ویتفکرون او سا پنزم کار دارے سی فکر کئی فی خلق السماوات والارض پا پیدائش تا اسمانون او دزمکو کے داغی اسمان او دزمکو کی تفکر کئی چی اللہ اس دستور یو دست بگمی یو دانور یو داشان دیزمکی دا مختلف طبقات پا دی که سوچ کئی چه او گورا دغ بغیر د الله نه بل څوک جوړ کی او دا به صانع او به خالق څنګه جوړ شي او کم ذات چې دا جوړ کړ جنداغه نه بغیر بدل بل چا عبادت څنګه وکم او کم ذات چې دا جوړ کړی دي نو داغه نه غیر بدل بل چا قانون څنګه ومنم ربانا نو بیا سوي چې کله دا فکر وکي نو د فکر نتیجې دار او دي بیا دا څلور دعاګانو کی دی وی ربانا اے رب زمونږه ما خلقتا ندی پیدا کړی تا ندی پیدا کړی تا ها دا نظام باطلن عبس گورا دا باطلن دیر معنی میرے تکڑی وی پسورت بقری پاول کی وزا با بکار راضی دیدہ کہ باطلن سمانا دا بے فائدی عبس سبحانکا نو پاک ربتو فقنا عذاب النار نو بچ کی منگا دا عذاب دا اورنا اللہ منگ دا عذاب دا اورنا بچ کی تا پاک ذاتی ربنا اے رب دا منگا اس دا دویم دعا اے رب دا منگا انکا یقینن تچی من تو دخل النار اغسو کتا داخل کا اورتا فقط اخذیتہو نو یقیناً اغا تاو شرمو اغا دیو شرمو اغا شرمی دو غرق شر سواتو خا توشوی اس دعا صدا دعا وما للظالمین او نشتر لپارد ظالمان و مشرکانو من انصار سوک مددگاران سوک دا مددگاران نو اغید پار نشتر دل دا کدا دعا ندا خدای دا اللہ صفات بیان کل دعا و سر مقدر دا ربنا انکا من تدخل النار فقد اخذیتہو یا اللہ تا چی سوک اور تا داخل کو نو غطاو شرمو نو اللہ ما دا اور نبچ کی فقنا عذاب النار اللہ من دا اور دا عذاب نبچ کی ربنا اے رب زمونگا اننا سمعنا دایدره ما دعا یقینا مونگا واوریدو منادین اغا اواز کونکه اواز کونکه سوگو قرآن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ینادی للایمان چه اواز کو خلق را بل ایمان طرف تا ان دا خبره کول آمینو بربکم چه ایمان راوڑی پرب خل بانده فا آمننا نو اللہ مونگا ایمان راوڑو دا ربنا ای ربز مونگا فاغفر لنا ذنوبنا نو ابخی مونگا تا دی ایمان کو وسیله بانده گناہون زمونگا وکفر عنا او لرک زمونگا سیئاتنا گناہون زمونگا اغوال سغائر گناہون زمونگا کفارا کی وتوفنا مونگ وفات کی مع الابرار سرد وتوفنا او مونگا وفات کی مع الابرار سرد نیکاننا یعنی مونگا وفات کی پدات حالت کی شمونگ نیکانو خلقو نیو یامو وتوفنا مونگا وفات کی او جممو کی اللہ مع الابرار پاخرت کی و قبر کی پدات کی ببرزخ کی مع ابرار دنے کانو خلق سرا ربنا اے رب زمونگا و آتنا راک مونگتا ما اغت و عتنا تتا موسر وعدہ کردا علا رسولکا علا السنت رسولکا پجبد رسولان استابان دے اللہ تا موسر پجبد رسولان بانے کمی وعدی کردی اللہ مونتا غراکی ولا تخزنا او مشرمی مونگا یوم القیامت فورد قیامت باندے انکا لا تخلف المیعاد یقینن تا خلاف نکید وعدینا اللہ تا وعدینا خلاف نکی اللہ مونگا تا اغرا کی نو چی دا دعا گانی اکڑی نو اللہ تعالی ورلہ دعا گانی سکڑی قبولی کڑی فستجاب لهم نو قبول کد دوی دا پارا ربهم رب دوی سیور تاوی وقال لهم او دوی تیوی انی لا اضیو عمل عامل منکم چی زنی مززای کون کے عمل دیو عمل کون کی استاسنا من ذکرن او انسا کاغا نرویو کا خذوی بعضکم ذکر چی بعض استاسنا من بعض دا بعض ندی پا دین کے تاسو پا دین کی یو مخلوقی نو که خضاوا او که سڑیو اللہ و تووی چه ما استاسو دعا قبول کرا استاسو عمل زنزایکم استاسو عمل زنزایکم دا اغا پینزه صفات تر دغی پوری فمینس که خود دعاگانی شوی پا اغا پینزه صفات دا اولو الالباب ذکر شو چه اولو الالباب دی یذکرون اللہ قیاما و قعودا و علا جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض دا پینزه شو اس پینزه نور گورا خا اس پینزه نور چه دا سالو پوری خاصی فالذین پسا کسان هاجروا چه هجرت کرده هجرت کرده دا یو صفات شو پغم و اخرجوا او اباسلی شوی دی من دیارهم دا کورونو پرنا پزور باندے پغم و اوذو فی سبیلی او تکلیف ورتور کرده شوی دی پلار زما کی و قاتلو او جنگ کرده دا اللہ پلار کی نہم و قتلو او دی قتل کرده شوی دی اللہ پلار کی شہیدان شوی دی دا کسان چی دی لا اکفرن الله وی خام قاز بل رکوم د دوینا عنهم د دوینا سیئاتهم اغه گناہوں د دوی ولا ادخلنهم او خام قاب د داخلو ما جنات نغباغون تا تجری چی بیگ بمن تحت الانهار لان دی دونو داغین ولی ثوابا من عند الله اصیبو ثوابا ثواب ورکل شوی دی دوی تا ثواب من عند الله دی طرف دا اللہ نا والله عنده اللہ تعالی سرا حسن الثواب خبت لدا اللہ تعالی سرا اللہ بولا ورکی اس تردی پوری خدا دا اولوال الباب وغل صفات ذکر شو چی اغوی دا للہ ملک السماوات والارض دا ومن کدی دا اللہ لا الہ الا ہو دا ومن کدی اس تزہید فی الدنیا ورکی چی او کافر تا گوری او کافر پا دنیا کی ور غرق تی او دا دنیا کاروبارونا کئی تدی پسی چی کم دینو چر تا گرد ورد نشی تدی تا داگر نشی وروان اوڑی لا یغر رنکا هرگز دوکن کی تالرا تقلب الذين كفروا گڈ وڈ گردیدل دا کسان سے کافران دی فل بلاد پخارونو کی لحصول المعاش دا فارد حاصل اولو دا مالونو اگئی گڈ وڈ روان دی کل یو خواہ کل بل خواہ کاروبارونو کی تجارتونو کی تدی پس دا غنشے ولی متاع قلیل زکا دا سامان لگ دے دنیا سامان دا لگ دے ثم مأواهم جہنم بیا زائد گردیدو دوی سدے اغا جهنم ده و بئس المهاد او بد زائد آرام ده دا جهنم بد زائد آرام ده لیکن الذين اتقوا اس تخویف ورکو نو تخویف پس ما تاسو له اکثر بیا بشارت راځي نو بیا بشارت چې مؤمنانو ته لیکن الذين اتقوا لیکن هغه تان چې تقوا یې کړی دا ربهم در خپلنا در رب د مخالفت نه ځان ساتل دي لهم جنات خاص دا غوی د پاره باغونه دي تجری چې بیږي من تحت الانهار لاندې دا ونو دا غینه ولی خالدین فیها دوی به همیشه په دې باغونو کې نزلن مل مفتیادا من عند الله د طرف د الله نا نزلن پدات حال کی چې دوی ته پدات تو عام د مل مستیاوی من عند الله د طرف د الله نا و ما عند الله او هغه چې د الله سره دی خیر نه بهتر دی لیل ابرار د پاره د نیکانو خلقو د دین نیکانو خلقو د پاره ورکی بیا غیتا اوس دا خبره چې خا دا صورت خطول اهل کتاب باندې لگے دلو نو پال کتاب کې هم تاسو خ خلقو نو غیله بسویو کنا غیله نشته دی الله وی ولنا و ان من اهل الكتاب او يقينا بعض الكتاب يعنونا لمن خامخا اغد يؤمن بالله شيمان راودي فالله باندي وما پا قرآن باندي انزل إليكم تنازل کرشو تاستا وما پا كتابون باندي انزل إليهم تنازل کرشو دويتا خاشعين لله عاجزي كون كدي الله تعالى لا يشترون بآيات الله ناخلی فاياتون دا الله باندي ثمنا قليلا مال لك دنیا اولئك دا کسان تدي لهم اجرهم عند ربهم خاص دوی دے پارا او ثواب دوی دے پنیز درب دوی باندے ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ تعالی زر حساب کو ان کے دے دا اغوی دے پارم ا کتابیانو دے چا عمر لدا دعوا اغوی دے پارم دا حالت تے اس پاخر دی صورت کی رتا اخری آیات کی اس سلور اوامر کی خا یا ایھا الذین آمنو اے مومنانو اصبروا صبر کئی صبر کئی دای اغاولی سی سر لگاوا صبر کئی چکل اہل کتاب تاسو شبہات چئی نو صبر کئی صبر مانک لکی دل دی کلک چئی پخپل دین بانی وا منڑے صحیح چوا وصابرو دوی میتی سر لگی وصابرو دوی چ دان کے قباحت نہ راولی مرض نہ راولی نو تے داغی مقابلہ پس سر او کا پداغ سر پنے کو سر او کن وصابرو او مقابلہ پس صبر کیو کہ دوی سرا مقابلہ ور سر پس صبر کیو کہ صحیح سو اغا بد اخلاق کلک تے نہ پنے کو اخلاق کلک چا ورابتو دریم نمبر او رباط کوی رباط مطلب دار تیارے دا جہاد کوئی خواہ صحیح شوا تیارے دا جہاد اور رباط کیوں سے دل رباط اگا مقام تویر کی گی کل مقام یخاف تخاف العدو و یخاف منکا اگا مقام تویر کی گی چھتا پکی دا دشمن نہیں رہی گی اور دشمن ستان نہیں رہی گی بس اگر تصویر کی گی اگر تا رباط ویر کی گی خواہ اگر مقام تا رباط ہوئی و رابطو نسکوئی رباط کوئی رباط دا درمی سی سر لگی چه تنظیم پا اغا پینزو اصول بانه تی پدره میسه که بیان شیو پاغی باندی سکا واغی باندی کلک ساتا واتق اللہ او تقوا کوئی دا اللہ نا پس سرا پا اغد یو دیر قوانین سرا چی پدری میں سکے سدور میں سکے بیان چو لعلکم تفلحون دیر پالا چی تاسو کامیاب شئی مدار رب تیر سالور وار سر جوڑی گی نو خدا نا دیخ پلا مانا چی کم دنو بس درشان کوئی چی اس بیرو سبر کوئی وسا بیرو مقابل کوئی پس سبر کی رکافر سرا ورابطو تیاری جہاد کوئی واتق اللہ او یری گئی دا اللہ نا لعلکم تفلحون دیر پالا چی تاسو کامیاب شئی سورت آل عمران تردی پوری اگر ختم شو آل عمران سورت پسوی سو مشتملو پسلور وی سو بانی مشتملو یاد دیلتا اولی سے تر تریاس آت نمبر آیات پوری وا پاغی کی سبیانی دل پاغی کی دعوه و اللہ لا الہ الا ہو او پاغی بانی دلائل دری قسمان دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ دری قسم دلائل پیتا ذکر کر او جوابات اکل دا شبہات دا نسواراو چاہوی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن اللہ او ثالث سلاسوی نو داغی جوابات ورطاو کل چناغ دا اللہ تعالی بندو دا اللہ رسولو دا اللہ زوینو اللہ نو او دریم دا دری خدایانو نو او اغی بانی ورطا تفصیلی دلائل اغی ورطا پیش کل یو دیرش نقطی دا عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت اغال تا ذکر شد دری دیرش نقطی اغا ذکر شد بیا داغی نفس پا دوئے میسکی دا اللہ لا الہ الا ہو منکرین چیو نو اغا تر 102 نمبر آیات پوری دی چون سات نمبر آیات نوالی او تر 102 نمبر آیات پوری دا دوئے میسکی پا دی دوئے میسکی تکم دے نو ورطی سبیان اول سوار لس قباحتنا رزالتنا دا اهل کتابو چه کم خلق دا اللہ لا الہ الا ہو نمون کردی نو پاگئی که دادا مرزون دی دادا گندہ گندہ بیماری دی پتی بیا دا 103 نمبر 102 نمبر آیاتنا بیا تشو بیا درم ایسا شورو شوا پا درم ایسا که تاتا ہوئی چه دا کافر اونو جدا شا نو چه جدا جی نو خپل جماعت و خپل تنظیم دا مسلمانان و منظم که یو تنظیم دی او اغا تنظیم دی پا پینزو اصول وانی سوی قائم بینو اغی که تا اغا پینزو اصول ذکر کل او بیا که اغا پینزو اصول وانی تنظیم او چلی دو او او دی چلو نو دا سفت خبر آدی لکا بدر که چرا غلی وا خو که معمولی نقصان پک راشی نو بیا دا او خود غنت حالات را مختکی دی بیا سلورم ایسا چکم دینو اغا بیا شروع شوا سلورم ایسا بیا پدری و ابواب و مشتمل و خو مجموعی طور طرف که سو مجموعی طور طرف که یو دیر قوانینو دپار دفکول و دشکست شکست بنار از خطدان که دا اصول دا غرا ولا اصول لا ولا او دیار لس حکمتونا وجبی دپار دسجی دا غرا شکست دا احد او دغه شان چې کوم دینو لس صفات د منافقانو او لس صفات د شهداو لس صفات د نبی او د امیرو بیا دا غینه پس دری دغه چې کوم نه نو سلور خباستونه د کتاب نور ذکر کل ای بخل کول د وجه عذر باطل نه انکار د رسول نه په دلیل باطل سره کټمان د دنیا د وجنا بد کارونه کول او د ځان صفات خو خول او بیا پسلور پدریم باب داغی کی سچو بیا داورا تکرار کر لله ملک السماوات والارض او ذکر الالباب لصفات بیان کل پمینس کے سلور دعا گانی او اوی تا بشارت او مخالفین تا تقویف او فاخر کی چکم دین بیا پسلور او اوامر بان تصوف امر رتو کرو سورۃ آل عمران ختم شو سورۃ آل عمران میزات او امتیازات اس دی امتیازات پر یہ صورت کے دعوی یو کوئی قرآن تقسیم کو دو دغتا منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات چہ دو قسم قرآن دے یو محکمات دی او بل سچے دی بل متشابہات دی دویم نمبر چکم دے نو دا آل کتاب و دا شبہات و رد او دیر زیاد دلائلو پر عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام باندے اغه ذکر کل علماء در تا دو قسمه ذکر کل یو راتخین دی پوشوی او یو زائغین دی کاغه علماء دی پوشو کنا وقی تی بیا بغات وی اغه بغات علماء باغیان علماء بیا دو قسمه دی یو غط علماء دی او یو داوی واړه علماء دی دغه ته کوم دنه دغه تقسیمات ته توکل پدی صورت کړه په بل صورت کې بیا د تفصیل سره نشته ده دغه رنگ کم سوال لس قباحتونه پدی صورت کې ذکر کل دام یو امتیازی شان سره اغه شو. او ده کعبی و صفات اغیر ده تذکر کل چه کعبه که و صفات که اغفر بیت المقدس کی نشتره ده رنگی پینزو آداب و پینزو اصول چه ده تنظیم و ده جماعت ده تذکر کل اغا پتی صورت کی دی او ببل صورت کے بیا پدی ترتیب بانی نہیں کرے گا جس صورت احداث کی بو راضی خوا نور دی او دغ رنگے ورترے چکم دے نبیا سو کل پ دای یو دری یو درش قوانین دے پارا دے دفع الهزیمت او دیار لس نقطی دے پارا دے شکست دے احد دا ټول سو دا ټول دی صورت اغا امتیازات چکم دے اغا پدی صورت کے دار اصل خا او ذول الالباب لصفتنا دا ټول دی صورت اغا امتیازات نو حاصل دے لغا صورت راوتو چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ورپسی صورت چی دے نو اغا صورت نساء دے خواہ